чорний чоловік супроводжував їх поглядом, аж поки закохана пара не зникла за рогом. Минав чудовий день, який приніс у життя Софії радість володіння залом. Яка ж це каторжна праця, але й насолода величезна, думала вона. Ці хвилини на сцені варті того часу, тих зусиль, тих відірваних від донечки годин репетицій. А донечка мирно спала у своєму ліжечку, нагодована і обігріта. На розкладачці поруч умостилася Надя. Зранку Софія прокинулася від якогось незрозумілого шуму. Підняла голову від подушки. Надя вже прокинулася і заходилася коло грубки. Це вже переходило усілякі межі пристойності. «Надю, що ти робиш? Оближ негайно». «Так зимно ж у хаті. А поки ви прокинетесь, встанете, вже буде тепло. Я вже й чайник поставила. Зараз кава буде». Софія відчувала, що цьому хазяйнуванню потрібно негайно покласти край. Але Ігор, що також прокинувся, з явним задоволенням спостерігав за вправними рухами дівчини, яка і у грубі палити вміла, напевне, з дитинства. Ніс йому приємно залоскотав запах кави. «Благодать!» – промуркотів він, сьорбнувши ковточок з горнятка, яке Надя подала просто до ліжка. «Все життя мріяв, щоб мені каву до ліжка подавали». «А чому б і ні, Ігоре Омеляновичу? Ви ж лікар, людина інтелігентна. Колись у нас усі лікарі мали прислугу, і каву їм до ліжка подавали щодня», зауважила обізнана із місцевими звичаями Надя. «От чуєш?» – якось аж із осудом проказав Ігор. «Та я, Ігоре, також не від сохи. Також ніби лікар», – боронилася Софія. «Ти жінка, а я чоловік. От тобі суттєва різниця». Ігор витяг з-під ковдри свої довгі, рівні, рівнесенькі, ледь волохаті ноги. Надя, геть не кремпуючись, подала йому спортивний костюм. «Так, братчику, із цим потрібно негайно зав'язувати», – вирішила подумки Софія і рішуче підвелася. Надя оцінюючим поглядом обмацала її фігуру у нічній сорочці. Софія відчула, що їй зле. Чи то від того лихого погляду, чи від випитого учора шампанського, але підвестися вона просто не змогла. Ігор, випивши кави і з'ївши яєчню, що смачно шкварчала на пательні, приготована на швидку руч непрошеною помічницею, одягнувся і кинув Софії: «Я піду провести Надю». Вони удвох вийшли з хати. «Чого її проводити? Білий день на дворі», – подумала Софія, не в змозі відірвати голову від подушки. Їй було таки недобре. Нудило, голова була важкою, паморочилася. «Що ж воно таке? Від келиха вина? Не може бути». За репетиціями, хвилюваннями прем'єри, домашніми клопотами Софія геть збилася з ліку днів. Термін чергових місячних давно минув. На душі стало радісно і легко.